Dat de ouderenzorg in ons land er niet best voor staat, wisten we al. Maar uit nieuw onderzoek van Argos blijkt dat veel ouderen niet naar het verpleeghuis kunnen, terwijl dat wel zou moeten en ze daar ook recht op hebben. Omdat ze door hun slechte gezondheid niet meer verantwoord thuis kunnen blijven wonen en soms zelfs gevaar lopen. In Argos straks verhalen van achter de voordeur van deze ouderen. Hoe zijn ze eraan toe? Is thuis blijven wonen wel echt goedkoper en wat moet er nu gebeuren? Dat allemaal straks in Argos na het NOS-journaal met Marnix Ampersen. In Amsterdam Zuidoost is de uitvaart bezig van de doodgeschoten rapper Denzel Silos, beter bekend als Biggie Daagoe. Bij het uitvaartcentrum zijn ruim 200 mensen aanwezig. Anderen volgen de ceremonie op een groot scherm in de buurt. De rapper werd vorig weekend doodgeschoten na een feest. De vermoedelijke schutter werd woensdag aangehouden op een luchthaven in Parijs. Bij de uitvaart in Amsterdam is ook veel politie aanwezig. In Duitsland is ophef ontstaan doordat Rusland een vermoedelijk afgeluisterd gesprek van de Duitse luchtmachtleiding heeft gepubliceerd. Het zijn delen van een videovergadering van vorige maand. Daarin overlegt de luchtmacht over de eventuele inzet van kruisraketten in Oekraïne. Ook wordt besproken of de raketten de Krimbrug kunnen raken. De Duitse regering staat onder druk om die kruisraketten aan Oekraïne te leveren, maar bondskanselier Scholz wil dat per se niet. Hij noemt de publicatie van het gesprek zeer ernstig en wil opheldering. Een medewerker van de haven in Amsterdam moet 6 jaar de cel in voor de invoer van drugs. Volgens de rechtbank had de man van 34 maandenlang een essentiële rol bij de drugshandel. Hij werkte voor een overslagbedrijf en had toegang tot IT-systemen en beveiligde panden. Hij deelde plattegronden en informatie over schepen met criminelen. De man uit Almere zei dat hij de berichten verstuurde om stoer te doen, maar dat geloofde de rechter niet. In de Rode Zee is een vrachtschip gezonken dat bijna 2 weken geleden werd aangevallen door Houthi-rebellen. Dat meldt de regering van Jemen. De Houthi's zelf hebben nog niet gereageerd. De bemanning had het schip kort na de raketaanval al verlaten. Aan boord was een lading kunstmest. De VS zegt dat de aanval heeft geleid tot een grote olievlek en een ecologische ramp in de Rode Zee. Het weer, zonnige periode, maar in het zuidwesten is het bewolkt en kan wat regen vallen. Het is 10 tot 13 graden. Morgen in het oosten lenteachtig en zo'n 15 graden. In het westen meer bewolking en wat regen bij een graad of 10. En hoe is het met het verkeer, Edwin Gerritsen? Er staat een aantal files op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Apkoude en Knopend Amstel is de vertraging 1 kwartier. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 20 minuten vertraging. Daar staan mensen die moeten omrijden vanwege de afgesloten Heijenoordtunnel. De A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 20 minuten oponthoud. En op de N325 Duitse grens richting Nijmegen tussen Beek en Nijmegen 1 kwartier vertraging. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent Utrecht. Zijn jouw terrastegels dit jaar weer groener dan bij de buren? Nu bij Hubo, de Power Plus hoge drukreiniger, plus 8 meter lange hoge drukslang, plus terrasreiniger van 159 voor 99 euro. Groene aanslag? Hubo helpt. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiens vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Vier het nieuwe tuinseizoen met Kees tijdens het Tuintrend-event van Keesmit Tuinmeubelen in de eerste 3 weekenden van maart. Meer informatie keesmit.nl/event. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. NPO NPO Radio 1 Onderzoeksjournalistiek. Human VPRO. Argos. Rick Delhaas. Ja, goedemiddag en welkom bij Argos. We worden in Nederland gemiddeld steeds ouder. En dat is natuurlijk goed nieuws. Maar waar bijna iedereen graag oud wil worden, is het soms moeilijk om oud te zijn. Want als ouderdom met gebreken komt en je hulp nodig hebt in het dagelijks leven, sta je er soms alleen voor. We moeten van de overheid allemaal zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Voor veel mensen prettig, maar wat als het echt niet meer gaat? Het aantal verpleeghuizen waar je terecht zou kunnen is de afgelopen 10 jaar drastisch verminderd. Welke gevolgen heeft dit beleid voor degene om wie het gaat? Kun je op deze manier nog waardig oud worden? Wij trekken vandaag de wijk in en tekenen de soms schrijnende verhalen op die vaak verscholen blijven achter de voordeur. Onze gidsen in dit soms complexe, in deze complexe wereld van de ouderzorg zijn vandaag Jolien de Vries van onderzoeksplatform Follow the Money. Hallo. En Argos-collega Judith Konijn. Hartelijk welkom. Hoi Rick. Judith, jullie zijn hier de afgelopen tijd ingedoken. Hoe kwamen jullie op het idee? Ja, voor mij was dat mijn verre tante Nel. Dat is een nicht van mijn opa, dus eigenlijk een vrij ver familielid. Ze is 92, ze woont in een klein huisje in de Jordaan in Amsterdam. En toevallig is mijn moeder het enige familielid dat in de buurt woont. Dus mijn moeder is eigenlijk een beetje per ongeluk mantelzorger geworden. En tante Nel is dementerend. Ze is al een keer ernstig gevallen en in het ziekenhuis terechtgekomen. En het gaat niet altijd goed. Dus ik zat me eigenlijk al heel lang af te vragen van goh, hoe, want het bleek heel moeilijk om zorg voor haar te organiseren. Ja. En er is ook niet zomaar een plek voor haar in een huis. Hoe gaat het eigenlijk in de praktijk? En zij heeft nog wel wat mensen om zich heen, maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. En hoe is haar woonsituatie? Ja, ze woont dus in een klein huisje in de Jordaan. En ze heeft het is op begane grond is de woonkamer. En heeft ze nog een slaapkamertje boven een trap. Op zo'n hele steile trap naar haar slaapkamer. Ja. En ik ben laatst met haar, mijn moeder mee geweest naar mijn tante Nel. En heb ik wat opnames gemaakt. We hebben het daarover de noodknop. Ze had zo'n noodknop, zo'n bel die je om je hals kan hangen. Waar je op kan drukken als er wat gebeurt. Dan kun je hulp roepen. Dan komen de hulpdiensten. Ja. Daar hadden we net een gesprek over. En daar kunnen we nu eventjes naar luisteren. Oké. Een noodbel? Ja, die heb ik gehad, maar we hebben hem afgeschaft. Waarom hebben jullie die afgeschaft? Nou, omdat er altijd dat lichtje er altijd zit te branden. En natuurlijk kan ik mijn been breken of zo en geen kant op. Maar ik kan altijd mijn mond gebruiken om hulp, denk ik dan. Je moest eigenlijk iets om je hals dragen, hè? Om als je zou vallen of zo, of in nood zou zijn, dan kun je op het belletje drukken. En dan werd er gereageerd via het apparaat dat hier op tafel staat. Dragen. Maar die heb ik echt niet gedragen, toch? Nee, want die was steeds weg. Ja, dus dat ging niet zo goed. Maar omdat ik in een huis woon waar veel mensen wonen, en aan de andere kant hebben ze ook af en toe dat ze om de hoek kijken of het ermee gaat. Moet je maar op vertrouwen. Alhoewel, het is toch nog een beetje, het kan. Want ik woon ook boven, dat je inderdaad van de trap valt natuurlijk. En dat komt wel hard af. Dus dat is toch wel een beetje eng. Dat je, als je niets bij je hebt. Maar dan nog, ik denk wel dat men ontdekt dat ik hulp nodig heb. Hoop ik maar. Ongeluk zit altijd in een klein hoekje, zo moet je maar denken. En af en toe zou het kunnen gebeuren, maar voorlopig heb ik nog maar steeds gered. Ja, Judith, dat was jouw tante Nel van 92, die dus nog steeds op haar eentje woont. Hoe is die situatie rondom haar? Ja, Nel heeft nu ook een WAZ-indicatie, zoals het heet. Ze valt nu echt wel onder de intensieve zorg. Ja. En ze is dementerend. Soms gaat het goed, soms gaat het weer helemaal niet goed. Maar ze heeft nog relatief geluk. Want ze heeft in elk geval wat buren die een oogje in het zeil kunnen houden. En zij heeft mijn moeder die ook helpt waar kan. Maar Jolien en ik vroegen ons dus af, hoe is het voor alle mensen die dat niet hebben? Ja, Jolien de Vries van Follow the Money. Jullie hebben samen dit onderzoek gedaan. Je doet ook al jaren een onderzoek naar de zorg. Wat wilden jullie precies weten? Ja, ik las een aantal rapporten over de ouderenzorg afgelopen jaar. En daarin stond dat er een tweedeling is ontstaan. Dus een groep mensen die eigenlijk heel kwetsbaar is, maar niet de juiste zorg krijgt. En dat vond ik verontrustend. En ik dacht, hoe groot is die groep eigenlijk? En waarom krijgen zij niet de juiste zorg? En wat kunnen we daarover te weten komen? En via een collega, David Davidson, die vroeger bij jullie werkte, zeker, hoorde ik dat Judith dus ook met dit onderwerp bezig was. En toen zijn we gaan samenwerken. Ja, en die mensen die dus niet meer die zorg krijgen, wat voor groep is dat? Nou, dat is eigenlijk een groep die een klein sociaal netwerk heeft, vaak weinig financiële middelen. Daardoor geen mantelzorgers heeft. Dus als die oud en kwetsbaar worden en ziek, zijn er niet mensen om ze heen om ze te helpen, hoe je dat moet regelen. Ze zijn eigenlijk een beetje uit het zicht. Dus, ja. Maar ja, goed, aan de andere kant, er moet bezuinigd worden volgens de overheid. Want de zorgkosten reizen de pan uit. Dat klinkt eigenlijk wel logisch, toch? Ja, die zorgkosten stijgen enorm. Ja. Die verdubbelen in 2040 naar 37 miljard euro. Maar de grote vraag is natuurlijk, is het dan kostenbesparend om die mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen? En daar waren wij heel benieuwd naar. En daar hebben we ook mensen over gesproken. Ja, een hele boel zelfs. Maar er is ook een reportage gemaakt. Zullen we daar eens even eerst naar gaan luisteren? Ik moet even zeggen, hier in de studio zit ook gezondheidseconoom Bram Woutersen. Die kan ons straks meer vertellen over een aantal dingen. Laten we eerst luisteren naar de reportage die Judith Konijn maakt. We lopen dus nu door de Nieuwmarktbuurt. En het is natuurlijk eigenlijk een hele bijzondere buurt. En we gaan hier linksaf. We hebben hier de wallen, maar ook heel veel oud-kunstenaren die hier nog in kleine pandjes wonen. Verdeeld over de buurt. Er zit hier van alles. Expats, jongerenwoningen, ook heel veel. En wij zitten hier natuurlijk in het buurthuis als buurtteamcentrum van de Nieuwmarkt. Ja, we lopen nu langs de gracht. De Oude Schans. De Oude Schans. Want we zijn nu echt wel in het oudste gedeelte van Amsterdam, volgens mij. Een van de oudste gedeelten, inderdaad. Ja. Judith van der Iest is maatschappelijk werker bij het buurteam Amsterdam Centrum. En heeft daarbinnen de ouderen onder haar hoede. Ze helpt met het organiseren van zorg, zoals huishoudelijke hulp, administratie, het doen van boodschappen of vervoer ergens naartoe. Als ouderen dit zelf niet meer voor elkaar krijgen. We lopen langs de prachtige panden uit de 17e en 18e eeuw. Ja, droomhuizen zou je denken van de buitenkant. Totdat je binnenstapt. En nou zijn heel veel panden natuurlijk ook weer opnieuw opgeknapt. Die zijn verkocht en die zien er prachtig uit. Maar je zou niet denken dat hier tussen nog allemaal oude mensen wonen die hier al 50, 60 jaar wonen op 30 vierkante meter. Soms ook nog zonder douche, enkel glas. Geen verwarming, dat ze alleen nog een gaskacheltje hebben bijvoorbeeld. Dat zie ik ook heel veel. En dan met de hoge gasprijzen is dat natuurlijk helemaal treurig. Want dan verbruiken ze eigenlijk heel veel, omdat ze enkel glas hebben. Ze worden de kosten heel hoog en dan kunnen ze het niet meer betalen. En dan komen ze dus bij ons binnen en dan pas zien wij hoe het huis eruit ziet. En dat er eigenlijk veel meer aan de hand is dan je in eerste opzicht van de buitenkant van een huis ziet. Ja. Zullen we een stukje verder lopen? Nou, dan lopen we nu naar een huis toe van een meneer die ik een lange tijd heb begeleid. Ja. Zo, want we zijn nu in een steeg. In een hele smalle steeg, waar je in eerste opzicht ook niet meteen denkt dat hier heel veel mensen wonen. Want het zijn allemaal woningen erboven. Welk huis gaat het om? Iets verder, bovenin. Ja, daar woonde een cliënt van mij, die is inmiddels overleden. Maar de aanvraag kwam vanuit de huisarts, zit hier ook in de straat. De huisarts maakte zich zorgen om meneer en die dacht, misschien kan maatschappelijk werk nog iets betekenen. Bij het aanbellen de eerste keer om kennis te maken, had ook geen telefoonnummer, dus ik moest echt op de deur kloppen. Ja, dan ben je echt een kwartier aan het kloppen, omdat hij vaak ook slaapt, hij was ook doof. Ik mocht de eerste keer wel meteen binnenkomen. Maar hij had al vraagtekens van, ja, wat kom je doen en wat moet je met mij? Nou ja, dan scan ik natuurlijk meteen een huis. Hoe ziet het eruit? Ik zag dat het super vol lag. Hij vertelde dat hij ooit uitgever is geweest. Dus het hele huis lag nog vol met boeken. Hij wilde dat heel graag nog een keertje opruimen, maar meneer kon eigenlijk gewoon bijna niet meer lopen. Hij hield zich ook, als hij door de kamer liep, aan alle stapels boeken hield hij zich vast. Hij was 82 en woonde al zeker zo'n 40 jaar in het huis, op de tweede verdieping. Zijn dagen bestonden uit lezen, het maken van kopietjes en dingen uitknippen om te bewaren. En hij ging wel wekelijks nog naar de huisarts, omdat het ook in het steegje was, om even zijn gezondheid te checken. En even menselijk contact met de receptionisten natuurlijk, dus dat was al heel fijn. Judith kwam wekelijks even bij hem langs, maar verder kreeg hij geen bezoek. Hij wilde weinig hulp, maar was dolblij dat hij Judith kon vragen om nieuwe pyjama's en onderbroeken voor hem te kopen. Want zelf kon hij niet meer naar de winkel. En de 3 onderbroeken die hij nog had, waren tot de draad toe versleten. Ze hingen met een knijpertje aan een lampje te drogen. Uiteindelijk, ik ben op vakantie gegaan. Voor mijn vakantie had ik nog even contact met hem. En toen ik terugkwam, had ik de huisarts gesproken. Die zei van, ja, we hebben hem al een aantal dagen niet gezien. En toen kwam ik hier ook langs. En toen zag ik inderdaad weer zo'n stapel post liggen. Buren hadden hem al een tijdje niet gezien. Judith belde de politie om samen bij het huis te gaan kijken. En in dit geval was meneer inderdaad overleden. Hij was in de badkamer gevallen en aan zijn verwondingen uiteindelijk toch overleden, ja. Hij heeft daar vermoedelijk bijna 2 weken dood in de woning gelegen. Heeft Judith dat vaker meegemaakt, dat iemand dagenlang onopgemerkt in huis ligt? Ja, ja. Ja, dat gebeurt hier heel veel. Er zitten zoveel ouderen op 3 hoog achter. Ja, dat gebeurt. Je leest het ook vaak genoeg in de krant, dat er weer iemand 2 weken lang overleden in een woning lag. Ja, het gebeurt. Er is niet altijd een sociaal netwerk of buren die op ze let, of wat dan de overheid zo graag wil, dat we iedereen en alles goed in de gaten houden. Maar niet voor iedereen is dat toegankelijk. Zeker niet in deze buurt waar alles door elkaar zit. We lopen verder, langs een gracht waar de hele weg is opgebroken. Ik zit even te denken, laten we daar overheen lopen. Ik kan de andere kant lopen. Ja. Ja, en we hebben hier ook heel veel boten liggen. En daar wonen natuurlijk ook cliënten van ons in. Ja, ze zijn hier de hele wal aan het repareren. Ik stel me zo voor dat ouderen hier ook doorheen moeten. Hier langs, op deze smalle klinkers waar je nauwelijks tussendoor kan met alle stellages. En dan vaak met een rollator of dan hebben ze een scootmobiel voor de deur staan. En dan kunnen ze dus inderdaad ook niet meer de deur uit. Ja. En hun boodschappen doen. Omdat ze er niet goed langs kunnen ook. Niet goed langs kunnen, ja. Cliënten die wonen dus echt gewoon overal. Soms op 3 hoog achter. Ze lopen zo meteen ook langs een huis waar een cliënt van mij woont. Het is een wat oudere vrouw. En die woont op 30 vierkante meter. Onwijs klein huisje. En eigenlijk was haar grootste vraag van, ik ben eigenlijk niet meer zo mobiel. En toen dacht ik, nou, dan gaan we proberen een traplift aan te vragen. Maar wat je hier in Amsterdam met die hele leuke, mooie grachtenpanden hebt, is dat het dus gewoon zo klein is, die trappen, dat er geen traplift geplaatst kan worden. Dus eigenlijk zit ze dan gewoon nog steeds op 3 hoog achter en komt bijna niet meer buiten. Ja, en dit is dus jullie buurthuis. Ja, de boomspijker, waar dus alle hulpverlenersinstanties ook in zitten. Heel handig. We gaan naar binnen, het buurthuis in. Gaat het? Berlien, die maakt nog even een foto. Die is daar heel goed in. Oké, nou, hij staat nu weer aan. Helemaal goed. Even kijken, kan je even iets zeggen? Dat ik test, hallo. Ja, oké, dan staat hij goed. En dan doe ik deze weer op. Fire away. Kan je vertellen waarom je dit werk zo graag doet? Je komt van alles tegen. En ik vind vooral gewoon de ouderen echt fantastisch. Ik krijg zoveel energie, ondanks dat het echt wel heel schrijnend is. Maar ik kan toch nog wel heel veel voor ze doen. Ondanks dat het soms alleen eenzaamheid bestrijden is. Maar de verhalen die ze vertellen, de levensverhalen, levenslessen, ik leer zoveel van ze, dat ik echt denk, dit is toch fantastisch werk dat ik dit mag doen. En ik kom bij iedereen thuis. Heel veel verschillende mensen, kunstenaars, muzikanten, oud-maatschappelijk werkers. echt van alles. Ik krijg gewoon heel veel energie van. Ja. Judith en haar collega's van het buurteam krijgen dus verschillende soorten hulpvragen. Administratie, het doen van boodschappen, dingen die digitaal geregeld moeten worden. Vervoer naar een afspraak, zoals het ziekenhuis of een opticien. Thuiszorg. En waar ook veel vraag naar is, huishoudelijke hulp. Het lukt veel mensen niet meer om zelf hun huis schoon te houden. En een schoonmaker inhuren kan niet iedereen betalen. En mensen moeten nu heel lang wachten op huishoudelijke hulp. De wachtlijsten duren nu een jaar, anderhalf jaar zelfs. Ik heb bijvoorbeeld een mevrouw op een wachtlijst staan al anderhalf jaar. En die heb ik toen aangemeld met een urgentie. Omdat ik het echt heel nodig vond dat zij huishoudelijke hulp kreeg. Ze deed ook altijd de deur open in haar luier en een t-shirt. Omdat ze zo incontinent was dat ze alles liet lopen. Dus je kan je voorstellen hoe het daar in huis ruikt. Het had best wel een groot huis ook. Het lukte haar gewoon niet meer om haar eigen wc schoon te maken of de afwas te doen. Dus dat stapelde zich maar op. En af en toe als ik dan langskwam, dan was de afwas zo hoog. Overal rommel, muizenkeutels in huis. Ja, als een mevrouw dan eigen wc niet schoon kan maken, ja, dan ben ik de moeilijkste niet. En dan ben ik een wc aan het schoonmaken. Terwijl dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling. Ja, ik vind dat best schrijnend. Ik word er ook wel verdrietig van als ik bij mensen vandaan kom. Augustus 2022 diende Judith de aanvraag voor huishoudelijke hulp in. Met urgentie. Maar tot op de dag van vandaag, maart 2024, dus 19 maanden later, is het er nog altijd niet. Veel woningen zijn eigenlijk ongeschikt voor ouderen. Bijvoorbeeld als er geen traplift geplaatst kan worden vanwege brandveiligheid. Maar verhuizen naar een geschikte woning is makkelijker gezegd dan gedaan. De keuze is dan ver buiten het centrum, ver buiten wat ze kennen. Ze denken toch vaak, zo lang heb ik niet meer. En als ze dan toch besluiten te verhuizen, wie helpt ze dan met het zoeken van een woning en met het inpakken van dozen en het organiseren van een verhuisbedrijf? Ik vind zelf een verhuizing ook wel zwaar als ik mezelf moet verhuizen. Dus als je dan 80 bent of 85, is het helemaal een uitdaging. Ze denkt terug aan een oude man die ze een tijdje geleden heeft geholpen met zijn verhuizing naar een buurt ver van zijn vertrouwde omgeving. Omdat hij in zijn oude huis niet meer naar buiten kon. Uiteindelijk is hij binnen een paar weken overleden. Ja. Jeetje. Hij was ook niet heel blij met de verhuizing, moet ik zeggen. Maar hij was wel blij dat hij weer naar buiten kon. Maar dan in een hele andere wijk, waar hij het dus ook niet kende. Ja. Ja, wat moet je dan? Ja, wat moet je dan? Veel van de mensen waar Judith thuis komt hadden best naar een verzorgings- of bejaardenhuis gewild, zoals dat vroeger was. Een eigen kamer, waar je in kan terugtrekken als je wil, maar van waaruit je ook naar de gemeenschappelijke ruimte kunt gaan om met andere mensen bijvoorbeeld televisie te kijken, een spelletje doen of te eten. Dat zouden ze nu liever verkiezen dan alleen op driehoog achter, waar je dus niet meer naar buiten kan. Dat verzorgings- en bejaardenhuizen inmiddels niet meer bestaan, hebben ze nog niet allemaal meegekregen, omdat het niet alle ouderen lukt om het nieuws te volgen. Dus ik moet ook heel vaak vertellen, maar dat bestaat niet meer. Want vragen ze er wel eens naar? Ja. Wat vragen ze dan? Nou, dan zeggen ze het meer in de zin van, ik ben er toch wel over na aan het denken om naar een verzorgingshuis te gaan. En dan ben ik dus de slecht nieuwsbrenger die moet zeggen, ja, maar dat bestaat niet meer. Dat is er niet meer. En dan schrikken ze er ook van. En dan moet ik vertellen hoe het nu geregeld is. Kortom, het idee dat ouderen langer thuis willen wonen geldt dus niet voor iedereen. Veel ouderen die Judith bezoekt voelen zich eenzaam. Er worden wel activiteiten georganiseerd voor ouderen, maar voor veel van hen is het moeilijk om naar zo'n activiteit te komen. Op aanvullend openbaar vervoer moet je soms wel 2 uur wachten en een gewone taxi is voor veel mensen onbetaalbaar. Dus hoe komen mensen dan hier bij het buurthuis? Ja, en je zou denken, ook al wonen ze om de hoek, dat is toch een heel klein stukje. Maar als je een rollator of een scootmobiel hebt, en je hebt angst om ook de straat op te gaan. Het is zo druk, elektrische fietsen tegenwoordig. Het is best wel gevaarlijk. Als je ouder wordt, is je reactievermogen wordt steeds minder. Dus mensen vertrouwen zichzelf ook niet meer op straat. En ja, dan merk ik toch dat ze vaak niet aankomen bij activiteiten. En daarom zou ik het dus zo fantastisch vinden als, nou ja, die gezamenlijke huizen weer terugkomen. Waar je een gezamenlijke ruimte hebt waar ze samen activiteiten kunnen doen binnenshuis. Dat zou echt fantastisch zijn. De overheid gaat ervan uit dat mantelzorgers en buren veel van de zorg en klussen kunnen opvangen. En als die er niet zijn, kun je vrijwilligers inzetten. Ik ben daar zelf niet heel erg happig op, omdat je kan er niet altijd op bouwen. Mensen doen het natuurlijk vrijwillig omdat ze het leuk vinden. Maar heel veel cliënten waar ik kom, is het niet altijd heel erg leuk. En je hebt gewoon echt een lange adem nodig. En soms kost dat 2 jaar. En ik kan me heel goed voorstellen dat een vrijwilliger dat niet heeft. Of de tijd of de motivatie niet. En het is natuurlijk een heel groot verschil van ben je een vrijwilliger die af en toe even een boodschapje doet. Maar ook dat, daar bouwen mensen dan echt op. Die verwachten dat je er dan elke week bent om hun boodschappen te doen. En jij kan misschien denken als vrijwilliger, het komt me eigenlijk even niet zo goed uit. En dat zie ik ook wel veel gebeuren. Judith voelt zich vaak verdrietig als ze de deur achter zich dichttrekt. Zeker de laatste tijd heeft ze veel urgente situaties. Vanwege de privacy van haar huidige cliënten geeft ze een voorbeeld van een vrouw die inmiddels is overleden en die haar erg is bijgebleven. Een vrouw die toen al een paar jaar dementerend was. Door dus de dementie had ze afstand genomen van haar familie. Het wantrouwen werd steeds groter, maar mij vertrouwde ze wel. Dus dan ben ik op een gegeven moment de enige persoon in haar netwerk die ze vertrouwt en die dingen mag doen. Maar deze vrouw ging zo onwijs hard achteruit. Ik ben ook met haar meegegaan een hele dag naar het ziekenhuis om die diagnose uiteindelijk te kunnen krijgen. Want die heb je dus nodig om vervolgens meer zorg in te kunnen zetten en de WLZ aan te kunnen vragen. Er is een mentor ingekomen, die heeft het allemaal overgenomen. Case manager is uiteindelijk betrokken geraakt. Maar de tijd van dat ze bij ons in beeld kwam naar dat het uiteindelijk allemaal geregeld was, heeft 1,5 jaar geduurd. Judith werd dagelijks zo'n 6 keer gebeld door deze vrouw. Met verwarde berichten of als ze in paniek was. Maar ze was niet haar enige cliënt, dus het was praktisch bijna niet rond te breien. Er is een hele grote groep ouderen die eigenlijk specialistische hulp nodig heeft. Maar wie doet dat? Wie pakt dat op? Is dat dan het buurteam? Ja, want het moet dan ook vastgesteld worden dat deze persoon die zorg nodig heeft. En dat is dus ook weer een heel proces. Ja, en als er dan geen netwerk is die dat kan doen, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Ja, dus geen familie of buren die dat voor deze persoon kan organiseren. Ja. Als een oudere eenmaal in de wet langdurige zorg komt, de WLZ, betekent het dat iemand recht heeft op zware, intensieve zorg. Dan draagt Judith van der Iest deze persoon over aan de wijkverpleging. Bijvoorbeeld buurtzorg, die huist in hetzelfde buurthuis. Hoe gaat het daarna met deze ouderen? Ik spreek daarover met wijkverpleegkundige Karin Winnepst en Monique van Dijk. Zij zien dat er de afgelopen 10 jaar veel veranderd is sinds het beleid dat mensen langer thuis wonen. Ik ben Karin Winnepst. Ik ben 63 jaar en ik werk sinds 1990 in de wijkverpleging. En jij? Ik ben Monique van Dijk. Ik ben wijkverpleegkundige, collega van Karin bij Buurtzorg Amsterdam Centrum. En ik ben ongeveer vanaf 83 zeg maar, werkzaam in verpleeghuizen. En de laatste aantal jaren, zeg maar, de laatste 15, 16 jaar, werk ik bij Buurtzorg als wijkverpleegkundige. Ze werken met plezier met de mensen in deze buurt. Ja, veel paradijsvogels hier. Veel vreemde, eigenaardige mensen, maar ook die zijn ook juist wel weer heel leuk en heel kleurrijk. Ja, precies, kleurrijke vogels. Ja. Ja, dat is echt typisch Amsterdam Centrum. Oude binnenstad rond de Nieuwmarkt. Precies. Nou, ja. Het zijn hele bijzondere mensen met bijzondere verhalen. Ja. Ik was dus hiervoor bij Judith van der Iest van het buurteam. Dat zit hier ook in het gebouw. Kennen jullie dat ook? Werken jullie daarmee samen? Zeker. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Als wij bijvoorbeeld bij cliënten komen waarvan we denken van nou, die hebben wat problemen met administratie bijvoorbeeld. Hè? Of als er vrijwilligers nodig zijn, mantelzorgondersteuning. Dus het is heel makkelijk. We lopen zo even naar elkaar toe. Karin en Monique zijn wijkverpleegkundigen. Ze komen bij mensen thuis voor zorg. Wij doen heel veel. Eigenlijk doen we stomaverzorging, zondevoeding, injecties, wondzorg, zwachtelen, morfinepompen, terminale zorg van mensen die in de laatste levensfase thuis zijn. Ja, gewoon mensen onder de douche, wassen, aankleden. Mensen met dementie? Mensen met de dementie, die cognitief in problemen zijn. Een beetje, ja, vinger aan de pols houden. En nog een hoop meer. Ja. Dus even denken. Infusen, nou, er komen ook steeds meer technische dingen uit ziekenhuizen. Mensen die bijvoorbeeld chemokuren thuis krijgen, die hebben dan een speciaal infuussysteem in hun arm. Wat merken zij van het beleid van het langer thuiswonen, waar 10 jaar geleden actief op is ingezet door de politiek? Wat we nu merken, eigenlijk met name de laatste tijd valt dat met meer op, denk ik toevallig. Nou ja, tussen wal en schip, hè? Dus dat er mensen zijn die gewoon, we hebben wel een aantal cliënten die eigenlijk wel naar een verpleeghuis zouden moeten. En dat is wel, daar lopen we de laatste tijd wel tegenaan bij een aantal cliënten. Ik denk van ja, jeetje, het zorgswaterpakket wat ze hebben is gewoon te laag om in een verpleeghuis te komen. Dus dan mis je wel de oude bejaardenhuizen, de oude verzorgingshuizen. Mensen blijven langer thuis, mensen, het wordt ook zwaarder. Ja. Daardoor, we krijgen ook veel meer ouderenzorg, merk ik. We moeten echt een beetje die balans houden tussen nou chronische en acuut zorg, zeg maar. Je bedoelt dat er steeds meer, ja, dat er steeds groter aandeel van de van ouderen, ouderen, cliënten, ja, dat dat, ja, ouderen zijn. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Kijk, het is een groot goed natuurlijk om zo lang mogelijk, als het kan, zelfstandig thuis te blijven wonen. Je eigen huis, dat is natuurlijk prettig. Je eigen veilige omgeving. Maar het is een rekbaar begrip. Het moet natuurlijk en veilig blijven en prettig. Maar er zijn ook mensen die heel eenzaam zijn. Die alleen zijn, die krijgen wel eens iemand of buren die wel eens opletten, of een vrijwilliger, maar een dag duurt natuurlijk lang. Dus dan heb je toch ook veel eenzame mensen die echt alleen zijn. Die kunnen natuurlijk wel eens naar een dagbesteding of een dagopvang. Maar ja, dat is vrij beperkt. Dat was toen met zo'n verpleeghuis of met een andere woonvorm of verzorgingshuis, hè, is dat beter ondervangen. Dan, hè, mensen koken niet zo goed meer voor zichzelf, verzorgen zichzelf niet meer zo goed. Het gaat zo een beetje verglijdende schaal, gaat het achteruit. Zoals een steunkous. Ik bedoel, dat was vroeger natuurlijk. Daar kwam je 's ochtends en 's avonds bij iemand om een steunkous aan en uit te trekken. En dat is natuurlijk ook heel dubbel. Want met, ja, name voor de mensen die eenzaam zijn, is dat natuurlijk een heel fijn moment. Ja, hè, van, twee keer per dag iemand. Is er iemand over de vloer. Heel gezellig. En dat is natuurlijk ook heel gezellig. Maar we streven er nu wel naar om dat toch mensen hun kousen zelf aan kunnen trekken. Dus met hulpmiddelen. En ook omdat je natuurlijk dan meer ruimte hebt voor weer andere cliënten aan te nemen. En om die zelfredzaamheid hoog te houden. En als we nog even weer iets meer focussen nog op die groep die tussen wal en schip valt. Want we hebben met de NZA gesproken, met de toezichthouder. Die maakt zich echt zorgen over een specifieke groep. De VV4 groep. ZZP4. Ja. Wij werken met zorgzwaarte pakket 4. Dat is de indicatie die het CIZ dan geeft. Ja. Hè? Let op, we gaan even helemaal los in de vaktermen. Ik zal het proberen uit te leggen. De indicatie VV4, ook wel bekend als zorgzwaartepakket 4 en ZZP4, wordt gegeven aan mensen die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. Dat is de lichtste variant onder de wet langdurige zorg. Je hebt ook nog ZZP5 en ZZP6. Dan is de zorgbehoefte nog groter. Maar ook al met een ZZP4-indicatie heb je intensieve zorg nodig. En volgens de wet heb je met ZZP4 recht op een plek in een verpleeghuis als je dat wil. Maar er zijn veel verpleeghuizen die geen cliënten meer op, geen bewoners dan in dat geval opnemen met een ZZP4-indicatie. Minimaal 5? Dan moet je minimaal een 5 hebben. En we hebben best wel een aantal mensen die nog niet zwaar genoeg zijn voor een 5, maar wel een 4. En dan wel zo, ja, spannend. Weet je, dat je eigenlijk denkt, ja, ik gun het jou gewoon. En ook als ze het zelf willen, voornamelijk natuurlijk, maar om gewoon ergens opgenomen te worden. En dan in een appartement, in een huis ergens of zo. Maar wel met meer toezicht, 24 uur gewoon. Dat, ja, meer dingen die er om haar of hem heen gebeuren. Maar die dan inderdaad, en daar loop je dan tegen aan. Want waar loop je dan tegen aan? Nou, dat ze geen 5 hebben en dat er geen verpleeghuizen zijn die, of minder in ieder geval, die een 4 aannemen. Omdat dat, ja, ik weet niet, minder geld opbrengt, denk ik dan, maar Het zal iets met financiën te maken hebben. Ja, ja. Ik had dus we hebben een cliënt gehad, die stond dus echt op de lijst. voor een verpleeghuis hier in de buurt, maar dus met een vier. Hè? Dus we dachten net van, nou ja, hoe kunnen we dat doen? Slecht mobiel, ze drinkt te veel alcohol, valgevaarlijk, verwaarloost zich met wassen, met eten. Neemt de pillen niet goed in. Ergens is ze dement. Ik weet niet in hoe ver ze dement is. Maar ja, dat is wel een heel erg zorgelijke situatie. Dus wij komen geregeld, maar ja, dan is ze toch een keer gevallen. Ze heeft haar heup gebroken en is nu opgenomen. Ergens op een revalidatie en kijken hoe het verder gaat. Maar niet op de plek waar ze graag naartoe wilde. Dus nu is het kijken van, ja, hoe gaat het? En het is wel een dame met dementie. Weet je, dus dat zie je hoe schrijnend het is eigenlijk. Want eigenlijk hadden we haar veel eerder op een bepaalde plek willen hebben. Nou, kijken waar ze blijft, dat weten we dan ook niet. Of ze komt gewoon weer thuis. Maar wij hopen dat ze vanuit die revalidatieplek, ja, een plek op een goede afdeling gaat krijgen. Ja. En je had het willen voorkomen eigenlijk. Je had het eigenlijk dat willen voorkomen. Ja. En ze kon natuurlijk dan ook blijven in het huis. En nu gaat ze van de ene plek, eerst het ziekenhuis en dan een revalidatie. En dan van die revalidatie misschien weer in een andere afdeling. Nou, weet je, dus misschien wel 4 verhuizingen voordat ze eindelijk ergens is. Dus anders had ze waarschijnlijk... Dat had echt veel efficiënter gekund natuurlijk. Ja. Ja, en ook prettiger voor haar. Uiteraard. Ja, zeker. Ja. Nou, zo hebben we wel veel meer van dit soort situaties. Je denkt, nou... Ja, dus het heeft voor- en nadelen. Voordelen inderdaad van, nou ja, mensen, natuurlijk fijn als mensen langer thuis kunnen blijven. Dat er gekeken wordt van, nou ja, wat voor mogelijkheden zijn er? Hoe kunnen we met z'n allen meer samenwerken met de instanties, met de mantelzorgers, met aanpassingen? Dat is hartstikke fijn. Maar dan op een gegeven moment is het ook fijn als er dan een vervolgstap gezet kan worden als dat nodig is. Ja. En dat stukje mis je nu voor een bepaalde groep. En dat is die groep waar jij het over hebt. Ja. En dit soort voorbeelden komen jullie dus veel tegen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Komen we wel zeker tegen. Ja. Ja, veel alleenstaande mensen, partner overleden, alleen nog in dat huis. Nou. Ook gewoon depressieve mensen die gedeprimeerd zijn, die er niet zoveel zin meer in hebben. Alleen, eenzaam, een beetje verwaarloosd, niet zo goed ter been. Maar weet je dat ook? En daar is niet altijd de oplossing natuurlijk voor. Maar het is wel zorgelijk. Dat kan echt beter. Ja. Wat zou beter kunnen hierin? Nou, ik denk die betere woonvormen, hè? Andere woonvormen, kleinere woonvormen. Hoeft niet meteen weer zo'n heel groot huis, maar wel een betere plek voor die mensen. Intramuraal, ja. Intramuraal betekent? Binnen een huis, binnen de muren. Binnen de muren, ja. Niet thuis, maar in een huis. Ja. In een andere woonvorm. Ja, ja dan thuis. Ja. Dan voorkomt veel leed, veel ellende. Ja. Dan is er ook een meer doorstroom. Dan gaan mensen uit hun huis, andere woonvormen. Komt er weer een woning vrij. Ja. Voor mensen die zitten te wachten, jongeren, op een woning. Want er moet natuurlijk wel... Nou ja, dat is het ook. Dus die hele beweging, die wordt gestagneerd ook op deze manier. Ik sprak onlangs met een wijkverpleegkundige die zei... eigenlijk is het nu voor de mensen die dan thuis wonen wachten op een crisis. Herken je dat? Ja, dat herken ik wel. Het is eigenlijk inderdaad wachten tot het misgaat. En ik zie ook vaak huisartsen die met hun handen in het haar zitten. Daar komt steeds meer druk op te staan. Die moeten soms voor patiënten bellen. Overal om een plek te zoeken, omdat er een crisissituatie is ontstaan. Er is nergens een plek. Dus die zijn uren bezig met telefoneren. Worden van kastje naar de muur gestuurd. Alles zit vol. Nergens is er een plek. Maar toch moet hij een plek voor iemand zien te krijgen. Nou, dat zijn natuurlijk hele nare, frustrerende situaties. En dat is niet hun vak. Zij willen mensen beter maken. Willen begeleiden, ondersteunen. Maar niet de hele tijd moeten bellen voor crisissituaties. Het gaat een keer fout, absoluut. Ik ben nog even bij Judith van der Iest, de maatschappelijk werker. Wat zou zij de politiek willen adviseren als het gaat om ouderenzorg? Ik zou het heel fijn vinden als de ouderen niet als cijfers worden gezien, maar echt als mensen die ooit hebben meegedraaid in de maatschappij. Het zijn nog steeds mensen met wensen en gevoelens. En die mensen die in de politiek zitten, die verdienen misschien genoeg om op latere leeftijd zelf zorg in te kopen. Maar het is natuurlijk een hele grote groep in Nederland die dat niet kan. En misschien weten ze ook niet wat er allemaal achter de voordeur natuurlijk gebeurt. En ik ben heel benieuwd over 10, 15 jaar, als de babyboomers alle hulp nodig hebben, hoe de situatie dan is en of ze dan ineens aan de bel trekken: we hebben het verkeerd gedaan. Tot zover de reportage. En hier bij mijn studio zitten nog steeds Jolien de Vries van Follow the Money en onze eigen Judith Konijn. We horen een maatschappelijk werker en twee wijkverpleegkundigen in Amsterdam. Dat was een beetje omdat het allemaal begon bij jouw tante Nel. Maar dit speelt natuurlijk niet alleen in Amsterdam. Dat klopt. Ja, we hebben hulpverleners gesproken over het hele land. Huisartsen, nog meer maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen. Allemaal geven zij precies hetzelfde beeld als wat we horen in de reportage. Ze hebben allemaal dezelfde soort verhalen. Ja, Jolien, een van die dingen die opvalt is dat er dus een groep is die recht heeft op verpleeghuiszorg, maar die niet krijgt. Om hoeveel mensen gaat dat, weten we dat? Dat is heel moeilijk om vast te stellen. Wat we in ieder geval weten is dat er een groep mensen is waar je ook over hoorde, hè, die VV4-indicatie hebben. Wat is dat ook alweer? Ja, het is een groep mensen die heeft eigenlijk intensieve zorg en hulp nodig thuis, die 24 uur per dag beschikbaar moet zijn. Ja. En in het verleden kon die groep terecht in een verpleeghuis, maar eigenlijk nu niet meer. Er is gewoon actief beleid om die mensen thuis zorg te bieden. En zoals je ook hoorde, is dat soms gewoon niet mogelijk om dat op een goede manier te doen. Dus dat is één ding. En daarnaast weten we dat er een hele grote wachtlijst is voor de verpleeghuizen. En er staan al een hele tijd 20.000 mensen op. Ja, ja. We weten niet, maar we weten het wel een beetje. Of, nou, dit geeft een indicatie natuurlijk. Maar er zal nog veel meer spelen wat we ook niet kunnen zien. Ja, nou ja, goed. Die situatie is ook, zoals we het hoorden in de reportage, soms heel schrijnend voor deze mensen. Dat belooft volgens mij niet veel goeds. Want de grote golf vergrijzing moet er nog aankomen. Ja, dus het ministerie van Volksgezondheid laat ons ook weten dat in de toekomst door die vergrijzing ook mensen met zwaardere indicaties, VV5, VV6, dat die ook steeds meer thuis zullen moeten wonen. En die zijn er nog veel slechter aan toe dan die VV4. Dat gaat dan eigenlijk om mensen die echt beschermd moeten wonen. Die of hele zware dementie hebben en dus gewoon continu toezicht nodig hebben. Of het gaat om mensen die heel slecht zijn lichamelijk. Ja. Waardoor er gewoon 24 uur per dag hulp beschikbaar moet zijn om ze naar het toilet te helpen, om wonden te verplegen of andere. En die zullen dus ook in de toekomst thuis? Een deel daarvan wel. Ja. Ja, ja. En jullie hadden ook contact met een aantal andere partijen, waaronder de Nederlandse Zorgautoriteit. Zij houden toezicht op de zorg. Wat zijn hun bevindingen? Ja, we hebben de Nederlandse Zorgautoriteit gesproken. En wat zij zeggen is eigenlijk dat zij ook zien dat er een groep kwetsbare ouderen in de knel komt. Ja. En zij maken zich ook zorgen daarover. Zij weten niet precies om hoeveel ouderen het gaat. Zij willen dat heel graag weten. Ze hebben ook om cijfers gevraagd bij de zorgkantoren. Dat zijn eigenlijk de organisaties die dan de ouderenzorg moeten regelen. Ja. Die cijfers die zijn vooralsnog onbekend. En daarom heeft de Zorgautoriteit ook zelf een onderzoek ingesteld om daar achter te komen. Ja, maar er moeten dus veel nieuwe verpleeghuizen worden bijgebouwd. Wordt daar al gebouwd? Ja, verpleeghuizen en plekken waar mensen dan verantwoord ouder kunnen worden in een geschikte woning. En je hoopt dat er heel veel gebouwd wordt, maar dat valt tegen. Er moeten dan in 2030 40.000 plekken bijkomen. En er zijn vooralsnog plannen voor 16.500 woningen en verpleeghuisplekken. En dat zijn plannen. Dus we weten niet in hoeverre die plannen ook gerealiseerd gaan worden. Ja. Dat is allemaal, klinkt heel nijpend. Ook bij ons aangeschoven is gezondheidseconoom Bram Woutersen, verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Welkom. U heeft meegeluisterd. Wat vond u van de reportage? Herkende u veel? Ja, ik herken het zeker wel. Hè. Ik denk dat deze reportage mooi laat zien waar we ons zorgen over maken als het gaat over beleid rond langer thuiswonen. Kijk, Nederland is kampioen zorguitgaven voor de langdurige zorg. Hè? Dus we hebben op zich een heel goed en uitgebreid ouderenzorgstelsel. Dus ik snap ook wel dat we een beetje moeten kijken... Ja, wat kunnen ouderen nog meer zelf of wat kunnen mantelzorgers nog meer zelf? Maar het grote risico daarbij zit deze groep. Hè? Dus ouderen die niet de financiële middelen hebben... niet in een geschikte woning wonen... en ook niet meer een sociaal netwerk hebben... om die zorg zelf thuis goed te organiseren. Ja, nou wordt er vaak gezegd door de overheid... ja, de mensen willen zelf ook langer thuis wonen... en het is goedkoper. Is dat ook zo? Nou, ik denk, het is zeker zo dat een deel van de ouderen... echt wel langer zelf thuis wil wonen. Hè? Dus ik denk dat we niet terug moeten naar een situatie uit de jaren 60 of zo. Ja. Maar wat we nu zien, is dat ook de overheid eigenlijk bewust erop stuurt... om geen nieuwe verpleeghuisplekken bij te bouwen. En dan ja, dat is geen kwestie meer van vrije keus. Maar dan moet je wel langer thuis blijven wonen. Ja, en is het goedkoper? Nou ja, als je dezelfde hoeveelheid zorg thuis wil leveren... die mensen in het verpleeghuis krijgen, dan niet. Hè? Dus... Een verpleeghuis geeft je eigenlijk een heel pakket aan allerlei verschillende diensten. Hè? Dus verzorging, medische verzorging, ook toezicht. Ja, als je al die zorg thuis zou willen krijgen... we noemen dan een volledig pakket thuis in jargon... Ja, dan is dat eigenlijk niet mogelijk om dat voor dezelfde prijs te doen. Omdat ja, thuis zit je maar in je eentje. Heb je geen grote schaal waarop je die zorg kan organiseren. Dus moeten de hele dag allerlei wijkverpleegkundigen en zo af en aan rijden... om jou die zorg te verlenen. Dus als je dezelfde hoeveelheid zorg wil leveren... is dat goedkoper in het verpleeghuis. Ja. En zijn er meer extra kosten die gemaakt worden als mensen langer thuis blijven wonen? Weten we dat? Ja, dus we weten wel een aantal dingen. Hè? Dus nou ja, bijvoorbeeld een deel van de mensen, dat horen we ook in de reportage... woont op een plek die eigenlijk een beetje onveilig is. Dus als je dementie hebt of een slechter been bent... heb je bijvoorbeeld een grotere kans om te vallen en in het ziekenhuis terecht te komen. Zeker als je een trap op en af moet. Ja, dus als je inderdaad een steile trap iedere dag op en af moet. En daar hebben we ook wel onderzoek naar gedaan. Dus we hebben nu gekeken naar mensen die langer op de wachtlijst staan. Die dus eigenlijk het verpleeghuis in mogen, maar er is nog geen plekje voor... En dan zien we dat zeg maar, voor iedere maand dat die mensen langer wachten... dat zijn dan mensen met dementie... dat de kans dat ze in het ziekenhuis komen neemt met 3% toe. Dus dat betekent van de 100 ouderen die een maand langer op de wachtlijst staan... gaan er 3 extra naar het ziekenhuis. En een groot deel van die extra ziekenhuisopnames... komen ook door valgerelateerde problemen. Dus botbreuken en dat soort zaken. En dat is heel duur. Ja, dat is natuurlijk heel erg duur. En dat is natuurlijk ook voor ouderen zelf ontzettend vervelend. Want we weten ook uit ander onderzoek dat ja, vallen... is vaak helaas ook het begin van het einde van het leven. Ja, ja en zijn er nog andere kosten waar jullie naar gekeken hebben? Waar jullie ja, dat hangt een beetje vanaf welk perspectief je neemt. Hè. Dus vanuit de overheid zitten de extra kosten vooral bijvoorbeeld bij de gemeente. Dus die moet ook in de thuissituatie vaak allerlei vormen van ondersteuning... en hulpmiddelen blijven bieden. Ja. Het zit ook nog wel in de rest van de zorg. Hè. Dus vaak komt toch een deel van de extra zorgvraag... dan toch weer bij de huisarts terecht. En die heeft het al zo druk? Nou, die heeft het al heel druk natuurlijk. Ja, en daarnaast zitten er ook nog wel andere maatschappelijke kosten aan. Hè. Dus, en ik denk de belangrijkste natuurlijk ook voor de mantelzorgers. Hè. Dus dat vergeten we wel eens als we die sommetjes maken... van ja, wat levert het nou op als mensen langer thuis wonen? Ja. Ja, er zijn ook mantelzorgers die dan nog zwaarder belast worden. En daar zitten natuurlijk ook kosten aan. Want? Nou ja, ten eerste gewoon de mentale belasting. Hè. Dus meestal als mensen naar het verpleeghuis gaan... dan geeft het ook wel aan dat mantelzorgers een beetje aan het eind van hun Latijn zitten. Hè. Dat ze het niet meer voor elkaar krijgen om nog zorg te blijven verlenen. Maar er zitten ook gewoon economische kosten aan. Hè. Dus als jij uitgebreid mantelzorg moet verlenen... ja, dan kun je niet werken bijvoorbeeld. Dus daar zitten ook wel echt al wat meer directe euro's die dan verloren gaan. Ja, misschien val je wel uit waardoor je helemaal niet meer kan werken. Ja, ook dat kan gebeuren. Ja. Ja. Judith, jullie hebben het ministerie van VWS gevraagd... of ze deze maatschappelijke kosten hebben meegenomen in hun berekeningen. Ja, dat hebben we net gevraagd. En? Het antwoord was dat ze die kosten niet hebben meegenomen in hun berekeningen. Dus dat betekent dat VWS eigenlijk ook niet goed beeld heeft... van wat voor extra kosten er eigenlijk bij komen. Ja, dus langer thuis blijven wonen misschien wel helemaal niet zo... Dat zou niet dus, goedkoper ja, is. Dat zou dus kunnen. Dat hebben zij zelf dus geen goed beeld van. Nou, Bram Wouters, hoe kijkt u daarnaar? Ja, dus als je een beetje kijkt naar de sommetjes die dan het ministerie van VWS gebruikt, of die rondgaan in de beleidsdiscussies, dan zie je best wel wat besparingen. Hè? Dus als je mensen langer thuis laat wonen, dan levert dat onder de streep iets van 1,2 miljard per jaar op de langere termijn. Ja. Maar eigenlijk zijn dat vooral, heeft dat te maken niet zozeer met zorg, maar met wonen. Dus mensen die in het verpleeghuis wonen, die krijgen ook hun huur, zeg maar, dus hun plekje daar vergoed door de overheid. Die betalen wel een eigen bijdrage, maar dat dekt niet volledig de kosten. Dus als je die mensen langer thuis laat wonen, ja, dan betalen ze wel zelf huur. En dat levert dan vanuit het perspectief van de overheid een besparing op. Maar het is natuurlijk een beetje gek dat als je geld wil besparen op de huur, dat je dan niet zegt, nou, laten we de eigen bijdrage in het verpleeghuis wat verhogen, of een huur vragen in het verpleeghuis, maar dat je daarvoor mensen langer thuis laat wonen. Dus dat is een beetje raar eigenlijk, hè? Ja. Je zou kunnen zeggen dat de overheid zich in deze rekensom een beetje rijk rekent. Ja, dat denk ik wel. Hè. Dus als je alle maatschappelijke kosten meerekent, maar ook gewoon als je kijkt naar wat betekent het nou voor de overheid, hè, want die betaalt linksom of rechtsom toch ook die zorg thuis. Dan moet je er niet te veel van voorstellen dat het nou om die reden echt heel veel besparingen oplevert. Ja, in de reportage horen we voorbeelden van mensen voor wie thuisblijven wonen ingewikkeld is, omdat ze een klein sociaal netwerk hebben en weinig geld. Is dat het beeld? Ja, ik denk dat dat wel de groep is waar je echt zorgen over moet maken. Zoals ik eerder al zei, er is ook best wel een grote groep ouderen die het financieel goed voor elkaar heeft, eigen huis heeft afbetaald, gewoon hoog opgeleid is, familieleden hebben die de weg in het zorgsysteem kennen. Ja, dan vind ik het prima dat die wat langer thuis blijven wonen en daar ook wat meer zelf voor betalen. Maar er is ook een groep die we in deze reportage voorbij horen komen. Die inderdaad vereenzaamd zijn. Weinig, wat we noemen, zeg maar, gezondheidsvaardigheden hebben. Dus niet de weg kunnen vinden in het systeem. Ook weinig financiële middelen hebben om bijvoorbeeld zelf iemand langs te laten komen uit eigen zak. Dat is wel de groep waar we het hier over hebben, ja. Ja, en is dat dan een groep die vooral uit armere ouderen bestaat? Of ook omdat gewoon op een hoge leeftijd je hele netwerk wegvalt? Ja, natuurlijk een beetje een combinatie van beide. Maar ik maak me het meest zorgen over de mensen die inderdaad ook nog eens een kleine portemonnee hebben. Ook omdat, kijk, als je langer thuis wil wonen, zoals we net al zeiden, niet iedere woning is daarvoor geschikt. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je uiteindelijk een wat duurdere woning nodig hebt die wel geschikt is. En met wat bredere gangen, gelijkvloers, misschien nog wat extra voorzieningen. En die kun je niet betalen voor sociale huur. Dus dat betekent dat toch iemand voor die mensen die woningen moet gaan bouwen. Nou, dat is toch wel een hele uitdaging. Ja, en kun je dan zeggen dat er ook in deze situatie bij deze ouderen een tweedeling is tussen rijk en arm in de ouderenzorg? Ik denk in ieder geval dat die tweedeling heel erg dreigt. Dus mensen die zorg thuis afnemen, die hebben ook meer vrijheid om te kiezen waar ze dat doen. En ik denk dat er echt wel een risico is dat de mensen met een dikke portemonnee in mooie zorgvilla's gaan wonen, daar prima zorg krijgen, omdat het ook aantrekkelijk is voor verpleegkundigen bijvoorbeeld om in zo'n leuke zorgvilla zorg te verlenen. En dat aan de andere kant een groep mensen overhouden met een kleine portemonnee, driehoogachtig, die eigenlijk op een plek wonen waar dat niet geschikt is. Maar die hun weg niet meer weten te vinden naar goede zorg. Ja, en nou zegt het ministerie van VWS dat in de toekomst ook mensen die er nog slechter aan toe zijn, eigenlijk ook thuis zullen moeten blijven wonen. Ja, en dat blijkt ook wel als je gewoon kijkt naar hoeveel de zorgvraag gaat toenemen. Dus het ministerie heeft gezegd, we gaan geen verpleeghuisplekken meer bijbouwen. Er zijn nu ongeveer 130.000 verpleeghuisplekken. En de vraag gaat zo'n beetje verdubbelen. Nou, dat red je niet alleen maar met die relatief lichte gevallen, hè, die steeds voorbij kwamen net, hè, die zorgzwaartepakket 4. Maar dan zullen ook mensen met zorgzwaartepakket 5 of zelfs 6, hè, dus mensen die echt intensieve zorgvraag hebben, ook die zullen voor een deel echt langer thuis moeten blijven wonen als je geen plekken meer bijbouwt. En wat betekent dat? Nou, ik denk dat het vooral een groot risico is als we er niet in slagen om in de thuissituatie voor deze mensen toch op een of andere manier geclusterde woningen, geschikte woningen te bouwen waar ze goede zorg kunnen ontvangen. Ja, dan loop je echt wel het risico dat de mensen met een grote zorgvraag echt grote behoeftes en een laag inkomen, dat die tussen wal en schip komen en dat die niet de zorg krijgen waarvan we toch denk ik met z'n allen vinden dat ze die zouden moeten krijgen. Ja, en wat moet ik me daarbij voorstellen als mensen dan inderdaad op twee hoog achter wonen met zo'n indicatie. Ja, nou, eigenlijk gaf de reportage daar al een goed voorbeeld van, hè, wat er dan gebeurt. Hè. Dan blijven mensen eigenlijk zo lang thuis wonen totdat er echt iets ergs gebeurt. Dat ze een keer inderdaad een ongeluk meemaken. Ja. En dan opeens met spoed in het verpleeghuis worden opgenomen. En dat is denk ik wel een heel groot risico. Dan maar weer een beetje bij je kinderen in gaan wonen? Nou, kijk, ik weet niet of je nou bij je kinderen moet in gaan wonen. Ik hoop het ook zelf niet, eerlijk gezegd. Maar ik denk wel dat we wel toe moeten naar... dat de overheid ook op een of andere manier moet nadenken over hoe kunnen we nou ook... wat we dan in het beleidsjargon noemen, zorgzame buurten. Hoe kunnen we nou er wel voor zorgen dat mensen die langer thuis wonen... ook wat meer kunnen rekenen op andere mensen in hun omgeving. Ja, u had het even over clusterwoningen. Wat zijn dat? En wordt daar al aan gewerkt? Ja, dus er wordt aan gewerkt. Het idee is dat je dus niet naar een verzorgingshuis gaat of een verpleeghuis, maar dat je zelfstandig blijft wonen, maar wel op een plek waar meerdere ouderen bij elkaar wonen, die ook allemaal een wat zwaarder en sommigen een wat lichtere zorgbehoefte hebben. En dat heeft twee voordelen. Eerst is dat iedereen een beetje op elkaar kan passen. Hè? Dus als er iets gebeurt, is er een sociale omgeving die mee kan helpen. Ja. En anderzijds kun je ook de zorg voor die mensen ook wat beter organiseren. Hè? Want je hoeft dan niet als wijkverpleegkundige met je fiets de hele stad door. Maar je hebt dan een bepaalde locatie waar verschillende mensen bij elkaar wonen. En die je ook zeg maar wat meer gezamenlijk zorg kan en ondersteuning kan bieden. En er zijn al voorbeelden van dit soort projecten? Ja, er zijn wel voorbeelden van dit soort projecten. Dus er zijn van die hofjes. Er zijn ook al voorbeelden van sociale woningbouw waar dit geprobeerd wordt. Mijn grootste vraag daarbij is van, ja, het is leuk dat die voorbeelden er zijn en dat er her en der in het land enthousiaste mensen zijn die dat voor elkaar weten te krijgen, ondanks alle bureaucratie. Maar kunnen we dit ook opschalen? Hè? Dus er komen ongeveer 100.000 ouderen bij die dit soort zorg nodig hebben. Kunnen we dit soort leuke initiatieven ook opschalen, dat al die ouderen terecht kunnen waar ze terecht moeten? Nou, dat wordt nog spannend. Heel erg hartelijk dank Bram Woutersen. En ook collega's Jolien de Vries en Judith Konijn. Tot zover deze aflevering van Argos. Volgende week hoort u hier de collega's van Pointer. En zij besteden aandacht aan het escortbureau Nirvana. En wij van Argos, wij spitten verder. En ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen. Houd het hoofd koel. Fijne dag. NPO Radio 1. Dit is Julie Blusset van OVT. Het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met morgen de laatste rustplaats van Navalny. Navalny! De vergeten zwarte roots van Beyoncé's country hits. This ain't Texas. Ain't no holdin'. En onze nieuwe columnist Susanna Jansen. Haar debuut, Het Pauperparadijs, was een ongekende bestseller. Vloog naar lovende recensies ruim 300.000 keer over de toonbank. OVT, morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Ruitschade? Autotaalglas.nl. Opgelost. Autotaalglas. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Kunnen jouw gewrichten wel wat extra steun gebruiken? Neem dan Vitepro. Want dat bevat Boswellia serrata voor het behoud van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Komt dat zien. Spektakel in Tijlers Museum Haarlem. Duik in de optische illusies van de 19e eeuw en ontdek de overeenkomsten met nu. In De Grote Illusie. 200 jaar virtual realities in het oudste museum van Nederland.